Extra 18, gata, începe Kiss Kiss in the Mix. Salutare, bine v-am găsit, DJ Young și Olix împreună cu voi până la 22:30. Cea mai bună muzică se ascultă și se mixează la Kiss. Here we go. Lucrurile bune vin pentru cei care așteaptă Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. De luni până vineri, de la 6 la 10 seara. Începem cu Deep Central In Love, varianta LLP Remix. Oh, remix nou. După care a pregătit David DJ și Donny Temptation, varianta exclusivă pentru Kiss FM, un remix care nu există niciunde, este făcut doar pentru Kiss FM. Și l-am dat noi ieri, în premieră, bineînțeles. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! 4 ore de mix și dedichisuri la 0722 20 60 20. Iar după ora 7... După ora 7 avem invitați astăzi, o invitată mai exact, Elena Gheorghe. Vine la 7 cu noul ei single în premieră la Kiss. Stați cu noi la Kiss Kiss! In the mix! Yo, come on. Like an angel with no sky. I'm in love, in love, in love with you. I'm in love, in love, in love with you. We can never ever be two strangers, two souls.

in the mix, Reason for Love, varianta LLP remix din Camarera și Felipe. Stai, facem loop aici? Da, facem loop aici din din break-ul ăsta. Să luăm primele SMS-uri la 0722 20 60 20 din partea lui Bodărleu din Călăraș pentru fratele meu și pentru Ștefan și Marin, mai ales pentru voi, Chisomai, mulțumim foarte mult. De la Robert din Drăgăiești, pentru iubita lui Ana cu mesajul Te iubesc, și pentru Andreea din Ghiborenie din partea lui Nico, vino un obor, că mi-e tare dor de tine, DJ Ang și Olix, I like yours remix. Da, și încă unul să fie pentru cea mai frumoasă floare. Bună dimineața, soare, tu trezești o floare pe nume Mădălina, am înțeles. Da, e bine, ai ale 5 mesaj km poartă. Mesajul Prahova Bogdan Boldeș, văd acolo. Stai așa, să lăsăm pe Felipe să spună, să spună treaba acolo. Hai, ia, Felipe, stai, zi, ia zi tu acum. Ia. Asta era? Atât mai avea? Da. Ok, avem Bejula la varianta Alexino Extended Remix, avem și Andra Belia DJ Young Remix și o grămadă de piese mixate la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Kiss. Thank you. te ia huga. Go! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Stick to the track on my way to the top. Yeah. A pit got it locked from goose to the lock. Yeah. So R.I.P. a big in Parker. That he's not, but damn he's hot. Label flop, but pit won't stop. Got her in the cockpit playing with pits. Now watch me make a movie like Albert Hitchcock. Enjoy me. Play games, they off the chain, and they love to do everything and anything, anything. And they love to get it in, get it on all night long. Voi să o ardem de vară la soare. Pitbull la Kiss Kiss in the Mix. A pregătit Mosano o piesă nouă lansată, desigur în premieră la noi în emisiune, Zingarinho. După care Fly Project, Mandala. Și avem și Chris Meyer, The Connector, Chill. Ok, hai să luăm și câteva delichisuri pentru Daniel din Brăila. Te iubesc și nu mai pot trăi fără tine, zice Simona. Bună, scumpilor, învăț pentru mâine și vă ascult cu drag. Vreau și eu aici și DJ Young Follow You. Știu că banii e în promovare, dar mi-e dor de Follow You. Ne pupă Cristina. Cristina, poate puțin mai încolo. Bună, scumpilor, de la Narcisa din Bacău pentru Liviu, cu mesajul mi-este dor de tine, încât mă mulțumesc să te văd măcar o secundă. Te iubesc, ce frumos. Deci, Olix. Deci, ăla nu este numele meu. Este Olyk. Olyk. Nu știm cine este Olyk. Roxana din Vaslui. M-a topit vocea ta. Băieți, mersi, da, păcat că romanul ăla vă ocupă ceva timp. Cum? Ce roman? Asta e al nostru? Da, e de aici. 616 minute. Ce roman? Da, mă rog. Soția mea Gabriela din Avodar, cu mesajul iubire și luptă pentru ce ai lângă tine și pretutindeni, de la soțul său care o adoră mult, iar voi sunteți bestiali. Da. Gata, Mosano, Zingarinho. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. La Kiss. La Kiss. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olyk. Hasti de mahini, sandoti. tine ce-am cari, ari, ari, ari, ari. music is logic. We know you're jealous, 'cause we're the realest. But come on, fellas, your girls wants the bouncers. So let the music carry on, you ride on my way. If you think you can stop my, you're gonna press play. 'Cause we fire, the sun is just not no more. În mix. Am avut 40 de minute neîntrerupte de mix, 40 de minute neîntrerupte de mix. Vom începe și după ora 7, și după ora 8, și după ora 9. La fiecare început de oră dăm startul celor 40 de minute, da. Numai cu muzică mixată, fără reclame. Acum vine o mică pauză, după care încă 3-4 piese mixate, iar la 7 fix Elena Gheorghe vine cu single nou, premieră la Kiss FM, la Kiss Kiss in the Mix. Între timp vă invităm și pe kissfm.ro, aflați de acolo toate noutățile despre emisiunile de la Kiss FM, despre ce concursuri se derulează pe Kiss FM. Vă invităm și pe blogurile noastre, pe olix.ro și pe ovidiusenescu.ro, dar are și Ovidiu să vă spună de un site foarte important. Da, un site extrem de important, gata, lansat, aisadjyoung.ro, da? aisadjyoung.ro. Deci Young cu 2 de A, da? Da, Young cu 2 de A. aisadjyoung.ro. Gata, pauză mică și ne întoarcem cu mixul. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Come on. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Încă 3 piese mixate înainte de ora 7. Ina, 10 minutes. By Playing Wind, desigur. Avem Dumble and Chica Bomb și Narcotic Sound, Christian D și Mateo Mamacita. Apropo de Ina, săptămâna viitoare, pe vremea asta, o să avem deja aici în studio, o să facem reglaje, probe. Ina ne-a pregătit o chestie specială pe 1 iunie. Săptămâna viitoare, pe vremea asta, o să fie chiar 1 iunie, de ziua copilului. O să vină Ina la Kiss FM și... Desigur, mai multe surprize cu ocazia asta. Săptămâna viitoare, marți, mai exact. Terminate și Dumble and Chica Bomb, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! Kiss, Kiss in the mix! We'll be right back. single nou la Kiss Kiss in the Mix. Gata, am avut Narcotic Sound, Christian D și Mateo, Mama Sita, versiunea pentru Kiss Kiss in the Mix. Ne întoarcem în câteva clipe cu mixul și cu invitata de astăzi. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Back to the Mix. Kiss, kiss in the mix. 7 fix back to the mix, direct cu invitata de astăzi, Elena Gheorghe, sau Elena, cum vrea să zică ea în noua titulatură, noua, nu? Hello, Elena. Bună, bună, bună. Bine v-am găsit. Mulțumesc de invitație. Păi, Laura a spus că ar fi foarte bine să folosesc mai mult Elena, pentru că single-ul fiind în engleză s-ar potrivi mult mai bine. Toată lumea mă știe Elena Gheorghe, așa că nu cred că ar fi o problemă să spună doar Elena, că doar Elena mă strigă pe stradă, așa că le e foarte, foarte simplu să-mi zică Elena. Probabil o altă Elena cu care să te confundă lumea nu există, deci... Nu, deocamdată nu. Foarte bine, noi îți dorim succes cu noul single pe care o să-l lansăm imediat după ce ascultăm... Lansăm oficial, că piesa oficial, o tot oficial. Auzim deja, o tot difuzăm la Kiss Kiss in the Mix. Oficial, pe un post de radio, după ce punem remixul David DJ la The Balkan Girls, da, care nouă ne place foarte, foarte mult, ca să facem așa o trecere, o legătură cu hitul tău anterior foarte tare și cu noua piesă. Ne toacem repede cu Elena în studio la Kiss Kiss in the Mix să ne povestească ce și cum cu noua piesă și cu proiectul ei de acum. David DJ la piesa asta. Da, și eu îl salut pe David DJ și mie mi-a plăcut foarte mult remixul ăsta și crede-mă că încă se difuzează în toate cluburile din București. Știu că noi l-am tot auzit vara trecută. Prietenele mele îmi spun, auzim piesa în cluburi, ce tare. Okay. Te așteptai inițial când ai cântat piesa asta, te așteptai să ajungă în cluburi, să... nu știu... Sincer, să fiu, varianta nu. Asta. Sincer să fiu, varianta oficială, n-am crezut că va avea un remix atât de reușit care să ajungă în cluburi și care să se difuzeze atât de bine pe radio. Varianta oficială a prins nesperat de bine. Deci, da. Cred că totuși rămâne singura piesă pentru Eurovision care s-a difuzat la radio. Da, asta cam așa e. Ce mai face Elena în general în momentul acesta cu proiectul, cu noul stil adoptat, zic așa? Păi ce să facă? Colaborează foarte bine cu Laurențiu Duță, după cum o să se audă în curând. Da, adică sperăm să vă placă piesa. Da. Sperăm să vă placă piesa. Se numește Disco Romancing. Am filmat și un videoclip foarte, foarte tare. Toată lumea mă sună, colegele de breastă mă sună și îmi spun: "Vai, ce tare clip ai." Deci trebuie neapărat să lucrez eu cu hairstylistul tău. Trebuie neapărat să lucrez eu cu make-up-ul tău și așa mai departe. Eu mă bucur tare mult și sper să vă placă și vouă. E foarte fresh. Noi știm și... piesa, am difuzat-o la Kiss Kiss in the Mix, dar am zis să fie oficial lansată pe un post de radio cu prezența ta în studio. Sună bine, sună de vară, ziceam, sună fresh. E foarte, foarte ok. E foarte veselă, ca da. Și mine. Eu am găsit piesa pe YouTube acum vreo, nu știu, cred că vreo lună și eram... Asta nu e Elena. Dar are cum să fie Elena. Eram da, dar nu era varianta asta, era remixul. Asta e varianta oficială. Varianta asta o veți asculta odată cu videoclipul. Să înțelegem că e noul tău stil, 2010, nu? Da, este o Elena modernă, actuală. Un sound fresh, un sound care sper să prindă în această vară. Și este creația lui Laur. Eu am încredere în ceea ce face Laur și sper să spargem toburile. Că s-a dat și pe Laurențiu? Laurențiu Duță, da, chiar ne ascultă acum, îmi trimite mesaje. Ok, hai să auzim piesa în întregime. Elena Disco Romancing Official Mix la Kiss Kiss in the Mix, premieră oficială pe un post de radio. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Să-i spuneți, tot aia înseamnă Disco Romancing, premieră oficială la Kiss FM, la Kiss Kiss in the Mix. Spune-ne ce vrei să adaugi tu despre piesă, despre colaborarea cu Laurențiu, despre videoclip, despre ce vrei tu? Despre clip vreau să spun că sunt foarte mulțumită eu care după fiecare vizionare, mai ales după prima vizionare a videoclipului, plâng. Deci este o stare normală la mine, plâng pentru că sunt nemulțumită și Cornel, prietenul meu, mă calmează. O să fie bine, crede-mă, ai ieșit ok, ești ok, arăți bine, deci stai liniștită, nu te stresa. L-a spus a fost pe pentru YouTube? Prima oară, încă nu, încă nu. S-ar putea să facem o premieră ori la voi, ori o vedem exact unde și cum. Sigur că da, la Kiss TV ar fi cel mai nimerit, nu? Așa, dar de data asta chiar am văzut videoclipul și am zis, Doamne, e chiar frumos clipul ăsta. Deci am avut o reacție foarte pozitivă și sper să fie și la voi la fel. Și vreau să intrați pe www.elnagheorghe.ro să aflați mai multe detalii. Îl pup și pe Dragoș Buliga pentru că m-a ascultat și am colaborat extraordinar de bine, mi-am adus și eu aportul. Am avut și eu niște idei cu o bilă, m-am amețit în adică clip. Și scenariu, și regie, contribuția ta. A fost foarte ok pentru că în general când îți aduci aportul te simți mai aproape și știi foarte bine ce ai de făcut. Atunci când vine cineva și îți spune ar trebui să faci asta, parcă nu înțelegi toată situația. Dar eu mă înțeleg foarte bine cu Dragoș, lucrez de foarte mult timp împreună cu el și chestia asta ne ajută. Ok, hai să respui pentru fani alte metode de contact în afară de site-ul tău. alte metode. Păi toate metodele posibile le puteți găsi pe www.elnaghiorche.ro și am și Facebook. Avem de toate, avem tot ce vreți dumneavoastră. Important e să intrați cu noi în contact și să discutăm, să-mi spuneți ce părere aveți despre noua piesă, Disco Romancing, și sper să fiți la multe petreceri, știi, pare, toată vara. O cânti deja în concerte? Deocamdată nu, am așteptat să facem premieră aici. Tu dai seama, vrei să te dau de gol înainte să facem premieră la Kiss FM, ar fi fost culmea. Nu, de acum încolo, gata, am ochiul de la voi, gata, o cântăm și în concerte, sigur. Cum mai merge în formula scenică? Ca întotdeauna, cu trupă, cu un band mare, numeros, suntem 10 pe scenă, 7 instrumentiști, eu împreună cu 2 dansatoare. Avem un show foarte interactiv, avem coreografii pe care încercăm să le să învățăm publicul. Avem foarte multe costumații, pentru că din selecția națională de la Eurovision am rămas cu show-ul acela care a uimit lumea. Și acum îl folosești în concerte. Și îl folosesc în concerte, bineînțeles că e mult mai dezvoltat și sunt mult mai șocante ținutele și mult mai ascunse ținutele și uite așa. Nu pot să vă spun chiar totul. Trebuie să veniți la un concert de-al meu și o să vedeți exact ce și cum. Important e că se cântă 100% live. Important este că ne simțim foarte bine în formula asta și să știi că e destul de greu să ții astfel de trupă, mai ales în zilele noastre, pentru că eu țin foarte mult să am instrumentiști buni, profesioniști și mă bucur că am reușit să fac timp de 4 ani de zile deja chestia foarte asta. Tare, foarte wow, tare. Mulți înainte. Mulțumesc, la fel. Îți dorim succes cu noua piesă, să o auzim în toate variantele posibile, în toate remixurile, inclusiv în varianta oficială, la Kiss FM, clipul la Kiss TV, să se audă la vară, la mare. Ne întâlnim și la Summer Kiss. Noi promitem să dăm la vară, să înnebunim plaja cu ea. Noi o să fim la Costinești 2 luni, acolo o să nebunim pe toată lumea. O să vii și la Costinești. Te așteptăm pe plajă. Vă pup. Gata, am lansat oficial Elena Gheorghe single nou, Disco Romancing, la Kiss FM, premieră la Kiss Kiss Dinamix. Am pupat, succes, baftă. Mulțumesc frumos, Elena. Ciao. Continuăm mixul cu Indiana Tech by Mossano și Sony Flame, după care John Puzzle vine cu piesă nouă, Hear the Colors. Știe toată lumea că cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on. I see my people.

Radu, Rush Love. O piesă foarte bună, numai bună de vară, de fapt, am ascultat la Kiss Kiss in a Mix. În fiecare dimineață la Cronica Cârcotașilor poți câștiga un, sau o vacanță în Odiseea Kiss. Mâine dimineață la Cronica Cârcotașilor poți câștiga o vacanță în Grecia, pentru că în această vară guvernul propune programul turistic Scapă Cine Poate, cu plaje albe și români puțin, exact cum îți dorești. Ascultă indiciile în fiecare dimineață în Cronica și scapă din România, măcar temporar, da, adică, da. Trei indicii, dacă ești primul care trimite SMS cu cele trei indicii, gata, ai cupat excursia, mâine ziceam o excursie în Grecia, dimineață, în Cronică. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, ne întâlnim chiar acum cu, ia să urăm, DJ Young, ce ne-ai pregătit? Aisa și DJ Young, Bunny, varianta originală, joi lansăm un remix foarte tare în premieră la piesa asta. Primul remix, da? Primul remix al piesei, da, un remix semnat Sugar Daddy's, o să aflați joi cine sunt Sugar Daddy's, da? Da. Invitați la noi în studio, la Kiss Kiss in the Mix. Iar mâine alături de noi va veni Delia. Delia vine cu single nou, să ne spună ce mai face. Single Ladies. Da, și cum îi merge acum, era să zic în formula solo. Delia mâine invitată la Kiss Kiss in the Mix. Acum Aisa și DJ Young Bunny și Black Eyed Peas, Meet Me Halfway, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Come on, party people in the mix. Yo.

Aici încă 40 de minute neîntrerupte de muzică la Kiss FM. 40 de minute numai cu mix, așa cum se întâmplă și la 8 fix, până la 8 și 40 de minute. Urmează 3 super hituri Kiss FM legate, mixate de fapt de DJ Young în câteva minute. Rămâneți cu noi, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on! Gata, încă 3 super hituri mixate, fără reclame, la 8 fix. Începem cele 40 de minute neîntrerupte de reclame, numai cu piese mixate. Până atunci avem mesajele primite de la voi, sunteți super tari băieți. Tot așa, vârsta de 75 de ani, eu încă dansez pe muzica voastră, semnează Ionuț din Constanța, foarte tare! Bravo, avem un drum de făcut și vrem să auzim numai muzică bună. We love Kiss Kiss in a Mix, Gașca din Buciumeni, mulțumim foarte, foarte mult! Foarte tare, fraților, de-abia aștept să, vă văd la mare, țineți-o tot așa, Alex din Argeș, dați și voi Mosan, ultima piesă a fost mai devreme, dacă ai ascultat atent. A fost din Garinio, DJ Oleg și Young, era o melodie acolo, poate azi o cuprindeți în mix, e vorba de Alessia Borona Supo. Da, o să vină puțin mai încolo, sunt de cei mai tari, mulțumim foarte mult. Mai ușor cu cratimele alea, da? Bune băieți, vreau să zic că sunteți cei mai tari, mixați, super fain, vă ascult în fiecare seară, vă popăcesc pe amândoi, de aia din Vâlcea. Tara și Liviu, după care Rino și Silvia vin cu Stereo. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on, yo! Hai și acolo în față, fetele, foarte bine cu mine, sus, da! Star, then you'll feel my absence and the love. Why fighting you? Why fighting you? Why fighting you? If you're ready to go away, miles away, miles away. I'm just happy for you. I'm just happy for you.

Fisun remix la Kiss Kiss in the Mix. Featuring Golix, Manea version. Hei băieți, o dedicație pentru iubii meu la Vinia cu mesajul Pupic Dulce și scuze că am ajuns când tu plecai la muncă, zice Marius din Bistrița. Avem și un la mulți ani pentru Teo de la Sibiu. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani, omenie! Pupici, pupici pentru cea mai dulce domnișoară Iana cu Y, zice Laurențiu din Lungoș. Oh, ce frumos! Bună băieți, vă rog frumos, dați piesa cu Alexander Bez și Liz Drum, semnează Alexandra. Vine mai încolo, bună Elena, înțeleg doar că vrei să scapi de Gheorghe, zice un negru de culoare. Okay. Ah, era pentru Elena Gheorghe. Ah, ok. Da. Noi tocmai am zis, n-am avut invitată, că e același lucru, că e Elena sau că e Elena Gheorghe. Tare și piesa ta, DJ Young. Felicitări, mulțumesc foarte, foarte mult, mă simt foarte bine. Salut, băieți, vreau să dau un dedichis numai și numai pentru voi, din partea Elisabetei din Dej. Vă mulțumesc, melodia, puteți să o alegeți voi. Ok. Să vă alegeți, da? La mulți ani pentru Treo din Sibiu, de la Gașca Babilonia, da, tocmai ce am zis mai devreme. Aș vrea și un dedichis de la Fido pentru băieții din Diaconești, în special pentru Bogdan, Romică și Ilie. Vă mulțumesc, faceți o treabă foarte, foarte bună. Și încă unul din partea mea, Melinda, pentru Ovidiu. Te iubesc foarte mult, de dragul meu. V-am bat o seară deosebită, vă doresc, ok. Mulțumim frumos. Avem Jayco și Ania, One Nandino Damasi Remix. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. to my mind. I love you. la Pedro Casanova și Andreea, Gregor Salto remix, sună foarte bine. Pentru Alina, Alivin Caracalol, vă rog melodia Alexander Bass Drums. Mamă, e nebunie cu piesa asta. Te iubesc, puile, Nico din Caracal. Popic băieții, DJ, zice, da, ok. Stai să vedem cine mai are prietenă ca mea când nu mai am credit în... Nu mai am credit în carcă, ia cartela. Voi ce faceți? Puteți să puneți și voi ceva pentru mine? Zice, așa, o mafia mică, un BG mafia. Zice, idolul femeilor, mă înțelegi? Idolul la femei! Bună, băieți, Rodica, pentru prietenul meu Mihai, cu mesajul mi-e tare de dor de tine, gurița mea. Și pentru voi, toți cei care sunteți singurii mei prieteni, care mă fac fericită, ne pupă cineva, Maxim. Morris Angel Eyes, o piesă lansată în premieră la Kiss FM, la Kiss Kiss in the Mix. Chiar avem, mai avem încă 10 minute din cele 40 neîntrerupte de reclame. Morris. DJ Young la butoane, Morris chiar acum Angel Eyes. Și Olix cu DJ Young, desigur, in the mix la Kiss Kiss. Come on! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. I need you, right now, come on! I need your love and your lies. It doesn't matter if you were hiding inside. All your needs, I will find you tonight. And take you closer, you're all the one for me. Kick it down. I remember the first time when I saw you. Keep on falling, I'm falling with your touch. I am dreaming, so let me love you better. You're so hot, girl, miss you so, so much. I like the way you look tonight. I can't take it anymore. I love the way you smile tonight. You will be mine, my baby. goodbye. If you leave me, I will make you cry. Boy, you set my heart on fire. Alex Velea, Don't Say It's Over și o variantă remix, o variantă pe care am dat-o în premieră la Kiss Kiss in the Mix. Dăm o mică pauză și ne întoarcem cu mixul. Încă 3 piese mixate înainte de ora 9. Aici încheiem 42 de minute neîntrerupte de reclame și în plus mixate, pentru că cea mai bună muzică, cea mai multă muzică se mixează la Kiss, la Kiss Kiss in the mix. Mix. Come on. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the mix, back to the party. Încă 3 piese înainte de ora 9 mixate, frumos așa, fără reclame. Partidul Kiss FM se întâmplă vineri în Motive Room din Craiova, iar sâmbătă suntem pentru ultima dată în acest sezon în Clubul Ring din Cluj. Mai multe detalii aflați de pe blogurile noastre olix.ro, ovidiusonescu.ro și de pe kissfm.ro /partidul, blogul partidului Kiss FM, de unde puteți să și descărcați înregistrările emisiunilor de acolo, sau să dați jos podcastul emisiunii Kiss Kiss in the Mix pe site-ul kissfm.ro/KKM. De asemenea, avem site nou lansat acum câteva zile, aisadjyoung.ro. Acolo găsiți cum puteți să-l contactați pe video sau pe Aisa pentru concerte, pentru piesele lor, poze și așa mai departe. Morning After Dark, Moto Blanco Club Remix, după care Pitbull Hotel Room și Deep Central, varianta Alexino pentru In Love. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ready to party! Story, symbols so shy. When the guests come out, the bands come out to play. Yeah, the dawn is here, people be on your way. tonight. Your man just left, I'm the plumber tonight. I check your pipes, oh, you the healthy type. Well, here goes some egg whites. Now give me that sweet, that nasty, that good stuff. Let me tell you what we gon' do. 2 plus 2, I'm gon' undress you. Then we gotta go 3 and 3, you gon' undress me. Then we gotta go 4 and 4, we gon' freak some more. But first, your girlfriends and meet me at the hotel room. Get up, ask your boyfriend. Girls Remix, 2 minute. Bine, da, pentru nebunatica din Bistrița, cu mult respect pentru ea și nu, să nu uit, pentru voi, Adrian din Geneva, mulțumesc. Oh, chiar un mesaj venit, da, afară. Da. Pentru comentarii pe Facebook, Nu îți face reclamă și chiar pe Facebook. Pentru Alin din Caracal, Alexander Bass Drums, vine, pe cuvântul meu, dacă nu vine, vine cu siguranță. Da, oare de ce sună oamenii? Să întrebăm? Uite, acest domn care a mai câștigat la un alt concurs, hai să ne întrebăm de ce sună, vrei? Da, o să închidem, pe bune. Alo? Octavian, Hello. De ce suni? Ia zi, Octavian. Pentru bilete la Aerosmith. Super! Să știi că le-am dat pe seara asta. Da, n-am ascultat mai devreme, că mâine, n-am fost mâine dimineață, în cronică, după ora 7, mâine în cronică, ai din nou șanse, ok? Baftă, Octavian, pa! Bine, ciao, bine, mulțumesc! Ba-ba. Uite, vezi, luăm și telefoane în direct la Kiss Kiss in the Mix. Un minut până la ora 9. Hai repede, pauză și ne întoarcem cu mixul. Înainte de mix, desigur, avem piesa Non-House de la ora 9. Astăzi am ales-o împreună, mâine o să aleagă Olix o piesă. Da. Am ales piesa back-to-back. Back-to-back, ok. Rădeam de domnul, o să vă povestim. Vă spunem care e povestea cu domnul Octavian, cu alți domn care e. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on! Back to the music faster. Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Porque no supiste entender a mi corazón lo que había. ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Solo el ruido de afuera y yo, que estoy a un lado, desaparezco para ti. No voy a llorar y decir que no merezco esto, porque es probable que lo merezco, pero no lo quiero, por eso me voy. Ce vremuri, domnule. Continuăm mixul. Fii fata. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. Ceva mai plăcut la plajă în Ibița acolo, nu? Da, nu era același soare, să știi că aici. Nu știu, și soarele era altfel acolo. Adică mai nașpa la Ibița decât... David DJ Remix Temptation, exclusiv pentru Kiss FM. Și... L-au făcut special pentru noi. Și... Stai așa. Station in the limo. Temptation, da. Așa e tăiată vocea, așa e făcută special de David DJ să fie o nebunie, o ciudățenie. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on. If you watching me, girl, I feel I'm going down. Touch you for a minute, take me, get me closer. Life is like a prison if you are not around. Oh, sound right. Pump it up, you're my vibes. I really love vibes. Oh, oh, gusto de tu, oh, gusto de sabor, tu sabor. Oh, oh, gusto de tu, oh, gusto de amor, de amor. Oh, oh, gusto de tu, oh, gusto de sabor, tu sabor. Faz favor, eu quero estar junto a ti, meu amor. Gosto de você, me dá sabor. Que sem você, o coração falta calor. Quero mamacita, faz favor, eu quero estar junto a ti, meu amor. Gosto de você, me dá sabor. Que sem você, o coração falta calor. Kiss, kiss in the mix. Oh, eso es mi amor. Oh, sí, voy a vingar con você. Oh, gusto de tu, oh, gusto de sabor, tu sabor. Oh, gusto de tu, oh, gusto de Digital Remix. Darius Jack, care avea, care a avut prima piesă împreună cu Starchild și ne-a promis că pregătesc un proiect nou, de fapt nu un proiect, ci o piesă nouă pe care o să auziți în curând la Kiss FM. Starchild și Sunrising, Click Shot, Darius Jack, Digital Remix în premieră la Kiss Kiss in a Mix. Remixul, la Kiss FM. Da? Remixul, desigur. A pregătit Yolanda, Be Cool și DCUP. Una dintre cele mai cerute piese la Kiss FM, după care ne întâlnim cu alte super hituri. DJ Young este astăzi in the mix. Avem și mesajele primite de la voi. Le citim acum? Da, hai acum câteva. Sunt la masă cu șeful meu, zice cineva. Adică, de seama ce importanță maximă e cu șeful la masă, da? Mai să facă stop cardiac atunci când a auzit de la Adrian din Geneva. Eu nu eram atent, scuze, vă pup de departe. Grație, mersi, adică grație. Frumos, da? Bună băieți, sunt Rodica, pentru prietenul meu cu mesajul îmi e tare dor de tine, gurița mea, și pentru voi care sunteți singurii mei prieteni care mă fac fericită, ne pupă maxim cineva. Bună, vă ascult în fiecare zi, adorm și mă trezesc cu voi, sunteți cei mai tari muzbovici, Teo zice. Salutare băieți, sunteți cei mai buni DJ din țară, bravo, bravo, vreau să dedic următoarea piesă pentru colegii mei de la asistenți medicali din 1A și pentru verișoara mea, Lena din București, urez mult succes la examene, Dan din Reșița. Vă ascultăm din nou că doar sunteți cei mai buni pentru noi, cele mai bune mixuri, Dazu și Cătălin din Giurgiu. Avem Yolanda Be Cool, ziceam, We No Speak Americano. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on. Yo. Da poca birichita va bene. Si tu la parla miezza americano. Quando si fa la mola sotto la luna. Come da bene in cave di I love you. Papà l'americano. Pop. So feel the pain, but the pain is sweet. One love is all I need. Felipe One, Kiss Kiss in a Mix ID, văd că scrie aici foarte, foarte tare, bravo, sună bine remixul, ne place. Felipe, normal, adică, mă rog, remixul, piesa, că e piesa originală, kiss, să înțeleg, kiss, nu? Kiss in the mix, DJ Young is in the mix. Am regătit Lady Gaga, Alejandro, Davod, Club Mix. Mai luăm 2-3 SMS-uri, nu mai multe. Pentru muzica voastră mă pregătesc pentru banchetul de săptămâna viitoare. Sunteți cei mai tari. Michi ne pupă. Salut băieți, sunteți cei mai tari. Aș dori și eu un mix dintre melodiile Ina No Limit și 10 Minutes. Uite, vine 10 Minutes puțin mai încolo, că e și în playlist. Da. O punem și în tracklist-ul Kiss Kiss in a Mix. Salutare băieți, acum 2 săptămâni aveți o premieră. Tot ce urăsc la tine e că te iubesc. Cine cântă? Bogdan din Câmpina. DJ Project, da. Regrete, da. Noua piesă DJ Project și Julia Regrete. Nici nu e greu de ghicit, pentru că e singura piesă house în limba română din acest moment. Bun, hai să ascultăm așadar Lady Gaga, Alejandro, Dave O'd Remix. După care, uite după încă care... o piesă lansată la noi, Kevin Toys, No More Crying, săptămâna trecută lansată la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Nouă, foarte tare, lansată în premieră la Kiss FM, la Kiss Kiss in a Mix. Kevin Twice, No More Crying. Pe kissfm.ro/partidul am pus pozele, chiar acum, pozele din weekend, de vineri și de sâmbătă. Iar în acest weekend avem super petrecere, vineri la Craiova, în Motive Room. Iar sâmbătă suntem în Cluj, pentru ultima dată în acest sezon. Se dau și 400 de invitații la acest eveniment în Club Ring din Cluj, cu partidul Kiss FM, Olic și Dan Fințescu. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, Aisa și DJ Young Bunny. 2, 3 și... Are you ready? Boom shakalaka everybody! Sexy summer, sexy bunnies! Pentru clăbării care avea amamos tanto, amamos. Quero beijar bonito, eu quero beijar tanto. Como se sente o meu coração? Nós tanto amamos. Piesa din această seară, am pus-o exact la final așa. Bine, o video pus-o. Alexandru Bez și Liz, Drum se cheamă, o altă piesă lansată în premieră la Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix. Mamă, mamă. Cum facem noi hiturile pe bandă aici? Nu știu, mă, aia se întâmplă, adică No, avem 7 minute înainte de ora 10. De fapt 6 dacă stau să mă gândesc. Da, nu-i nimic, rămânem în continuare împreună. Însă varianta de playlist Kiss FM nemixat, doar piese. Nu uitați, mâine dimineață la Cronica Cărcutașilor puteți câștiga o excursie în Odiseea Kiss, mai exact în Grecia, dacă prindeți indiciile. Și dacă undeva după ora 9, când anunță Șerban ultimul indiciu, trimiteți primul mesajul cu cele 3 indicii. De asemenea, pentru podcastul emisiunii noastre, pentru înregistrarea emisiunii, intrați pe site-ul kissfm.ro/kkm. Promit să-l updatez mâine dimineață, că momentan e un pic în urmă cu cea mai recentă înregistrare. Ea e de joi, Ovidiu, ceartă-mă. Foai de capul meu, cum adică, gata, penalizare. Gata, uite, a venit și domnul Boba, se pregătește ușor-ușor de French Kiss. O, domnul Marian Fințescu, Boba, Dan Boba. Stai că mi s-a spus Max. Ok, rămâneți pe Kiss FM, rămânem cu voi până la 22:30 când începe French Kiss. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on.